sportowe lub kulturalne w Waszej okolicy. Totalizator Sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od Wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci. Wtorek, 25 kwietnia. Na zegarach 10:00, serwis Trójki, Romuald Wójcik. O globalnym bezpieczeństwie rozmawiali prezydenci Polski i Mongolii. Radykalnie zmieniliśmy doktrynę obronną kraju, powiedział w Trójce wicepremier, minister aktywów państwowych. Bezpieczeństwo naszej części Europy i współpraca dwustronna to główne tematy rozmów premiera z szefową estońskiego rządu. Polska i Mongolia chcą zacieśniać relacje gospodarcze, powiedział w Ułan-Bator prezydent Andrzej Duda. Przywódcy państw rozmawiali także o globalnym bezpieczeństwie. Mongolia, dla której Chiny i Rosja to główni partnerzy gospodarczy, wobec wojny na Ukrainie zachowuje wstrzemięźliwe stanowisko. Polska docenia jednak działania podjęte przez władze w Ułan-Bator. Swoją sytuację geopolityczną ma Mongolia, swoją sytuację geopolityczną ma także i Polska. Ja podziękowałem panu prezydentowi za pomoc humanitarną, którą Mongolia udzieliła Ukrainie. Mówił prezydent Andrzej Duda. Obaj przywódcy podkreślali też znaczenie wzmacniania wzajemnych relacji gospodarczych. To słowa prezydenta Mongolii Uchnagina Chorelsucha. W ciągu ostatnich 3 lat doszło do podwojenia wymiany handlowej między Polską a Mongolią. W obecności prezydentów podpisano też szereg umów dwustronnych. Jak podkreślał prezydent Duda, szczególnie perspektywiczna jest ta między instytutami geologicznymi na temat poszukiwań surowców. Z Ułan-Bator, Karol Darmoros, Polskie Radio. O wzmacnianiu potencjału obronnego wschodniej Polski mówił w programie trzecim Polskiego Radia wicepremier, minister aktywów państwowych. W tym celu odtwarzane są kolejne jednostki wojskowe. Jacek Sasin podkreślił, że działania te wpisują się w filozofię obrony kraju jako całości. To nie jest taka, nie było takie jasne dla naszych poprzedników. Nasi poprzednicy z Platformy przyjęli taką doktrynę obronną, że będą bronić Polski na linii Wisły. Czyli to oznacza, że cała wschodnia Polska miała zostać oddana bez oporu najeźdźcy rosyjskiemu w sytuacji, kiedy by doszło do agresji. Pierwsza linia obrony miała być na Wiśle, stąd likwidowano właśnie jednostki na wschodzie. Zwijano tam polską obecność militarną. Uznano, że ten impet uderzenia właśnie ma tamtędy przejść i dopiero rzeczywiście na Wiśle obrona. My to zmieniliśmy radykalnie. Będziemy bronić w razie potrzeby, aby jej nie było. Każdego kawałka polskiej ziemi. W ostatnich dniach Jacek Sasin zapowiedział, że wkrótce odtworzona zostanie jednostka wojskowa w Augustowie. Bezpieczeństwo naszej części Europy i współpraca dwustronna to główny temat rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z szefową estońskiego rządu. Spotkanie w Warszawie rozpocznie się od powitania Kai Kallas. Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że podczas spotkania Mateusz Morawiecki poruszy temat dalszych kroków, które wraz z Estonią możemy podjąć, aby wzmacniać zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa naszego regionu. Szef polskiego rządu i premier Estonii omówią między innymi kwestie wspólnych zakupów amunicji. Będą rozmawiać także o nałożeniu kolejnych sankcji na Rosję i Białoruś oraz o dalszym wspieraniu Ukrainy. Piotr Miller zaznaczył, że region wschodniej flanki NATO intensywnie współpracuje w zakresie umacniania naszego bezpieczeństwa. Polska aktywnie wspiera Estonię, między innymi w ramach Baltic Air Policing. Piloci polskich sił powietrznych skutecznie patrolują przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, zaznaczył. Rzecznik rządu podkreślił, że Polskę i Estonię łączy także wiele kwestii związanych z infrastrukturą. Sylwia Białek, Polskie Radio. Stawką nadchodzących wyborów jest niepodległość Polski, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych. Paweł Jabłoński zaznaczył, że zagrożenie jest przede wszystkim ze wschodu. Jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, że Rosja w jakiś sposób wymusiłaby taką sytuację, w której Ukraina utraciłaby część suwerenności albo część swojego terytorium, no to by doprowadziło do sytuacji, w której Rosja tak naprawdę zrealizowałaby swój cel i miałaby kolejne cele, a my jesteśmy na rosyjskiej liście celów bardzo wysoko. I kluczowe jest to, żeby w Polsce był rząd, który rozpoznaje te zagrożenia i który ma odwagę działać, nawet jeżeli to się nie podoba za naszą zachodnią granicą. Bo ja sobie wyobrażam, co by było, gdyby 24 lutego rządził ktoś inny, rządził ktoś, kto się ogląda tylko na Berlin, tylko na Brukselę, to ja wcale nie jestem przekonany, czy Ukraina jeszcze dzisiaj by istniała. Wiceszef MSZ dodał, że są na opozycji ludzie, którzy to rozumieją, ale silniejsze są osoby, które utożsamiają swoje cele polityczne z tym, na co pozwalają ich zachodni sojusznicy albo sponsorzy. We Włoszech dziś dzień wyzwolenia spod nazizmu i faszyzmu. Jest to dzień wolny od pracy. Święto ustanowiono w rocznicę wyzwolenia Mediolanu. Prezydent Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni złożą wieńce na grobie nieznanego żołnierza przed ołtarzem ojczyzny w Rzymie. W całych Włoszech odbędą się wiece, akademie i pochody. Oddawany będzie hołd poległym partyzantom, którzy walczyli z niemieckim okupantem w ostatnich 2 latach wojny. We włoskim ruchu oporu czynny udział brało około 50 tysięcy osób. Połowę stanowiły oddziały pod kierownictwem włoskiej partii komunistycznej, związanej z Moskwą. W

Miło, że zostali Państwo z nami na kolejną godzinę. Zofia Kruszewska za konsoletą, Marek Okrasiński przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Witold Lazar przed mikrofonem. Zapraszamy na kolejną filiżankę. Very Trzeci Polskiego Radia. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Idealny numer na taką pogodę, jaką mamy dzisiaj za oknami. Zawsze poprawia humor. Get Lucky i Daft Punk i Pharrell Williams. Trójka przed południem, 19,5 minuty po godzinie 10. My teraz kolejny przebój bierzemy na przegląd. Sprawdzimy, co poeta chciał powiedzieć przez to, co napisał, a potem zaśpiewał. Czyli przed nami Bed & Breakfast w pigułce, Piotr Firan i Raf Uzar tłumaczą dosłownie i w przenośni, o czym są piosenki. Flying on a big jet plane. Paolo Nutini. Szkot. Szkot? Tak. Tak? Z Glasgow. No, brzmi szkocko. Paolo McNulty. Flying on a big jet plane. Wielki samolot. Czyli jest dobrze, prawda? Mm. I'm gonna make it in the land of milk and honey. Poradzę sobie, lecę do krainy mlekiem i miodem płynącej. Czyli mam duży samolot, jest dobrze, ale dodaję, make your money, make your money. I'm picturing you with Manolas on your feet, strutting cool down Carnaby Street. I'm picturing you. Wizualizuję sobie ciebie. Tak jest. Mhm. Mm-hmm. Widzę cię na ulicach Londynu w świetnych butach, dobrze mm-hmm. wyglądającego. Jest dobrze, ogólnie jest dobrze. I potem Paolo Scott Nutini mówi: What a body, what a woman, but your putty in her hand. Czyli ja jem ci z ręki. Mm. Czyli ja po prostu jestem twój, cały. Zapamiętujemy putty in your hand. Putty in your hand. Jem z ręki. Mm-hmm. I dlaczego? Because she's in fashion. She's chic. Jest trendy, tak? Mm-hmm. Modnie się ubiera. Tak. She's the belle nouvelle on Boogie Street. Kiedy pojawia się sformułowanie francuskie, to wiadomo, że odnosi się do stylu i do mody, tak jest. Czyli tym crème de la crème. Crème de la crème. Fashion. Paolo Nutini. Flying on a big jet plane. Gonna make it in the land of milk and honey. Or when you called and said you're on your way. Gonna stake your claim, make your money. I'm picturing you, your Manolos on your feet. Strutting cool down Carnaby Street. Oh, what a body, what a woman. Put it in your hand. Your one night stands, you just a, you gotta keep them coming. Yeah, cause she's in fashion. She's a belle nouvelle on Boogie Street. She's in fashion, la free. She's a belle nouvelle on Boogie Street. And she's a my queen. Sex appeal. But sometimes it takes an angel to remember. Oh, and this lady, she's a real deal. On the cover from December to December. Though her eyes reveal her vanity. She's got soul, she's got class and originality. She's got style and a personality. And she wears it on her sleeve. She's in fashion, she's a belle nouvelle on Boogie Street. She's in fashion, la free. She's a belle nouvelle on Boogie Street, and she's a my queen. When I pull up on the scene, my tuxedo too clean. Red nails, red lips, five rings, and I keep my cuffs thicker than a Vogue magazine. Car like a failed in the back, look at me. We taking off in a dirty limousine. You ever met a girl with her pedals in the sand? Or wear a suit and tie way better than a man? Kansas to Atlanta, from London to Coca-Cola. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czego się najbardziej boję przyznać? Co dyskretnie spędza z powiek sny? To poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami ciebie. Jedno twoje tak rozjaśnia czerwone. Okrok to formacja Pustki. Trójka przed południem, 27 minut po godzinie 10. Dziś mamy wtorek, kosmiczny wtorek w naszym paśmie popularno-naukowym. Proszę Państwa, aktualizacja systemu komputerowego. No to proces mało lubiany przez nas, przez większość użytkowników, myślę, zwłaszcza jak odpalamy komputer po to, żeby coś szybko zrobić, a tu nam pokazuje niebieski ekran i aktualizacja w toku i 33% i ładuje się, i ładuje. No dobrze. Autorzy oprogramowania starają się, aby przebiegała ona w sposób jak najmniej problemowy, no ale i tak ciągle słychać narzekania na błędy po różnych update'ach i inne utrudnienia, z jakimi spotykają się użytkownicy. No i skoro na Ziemi bywają z tym problemy, to nie trudno sobie wyobrazić, że aktualizacja oprogramowania, na przykład na Księżycu, na przykład na Marsie, czy choćby na ziemskiej orbicie, to proces jeszcze bardziej skomplikowany. Spytają Państwo, po co komu aktualizacja na przykład na Marsie? No wszelkiego rodzaju łaziki, sondy, roboty mają oprogramowanie, które przecież trzeba regularnie aktualizować. Aktualizacja oprogramowania jest w przestrzeni kosmicznej bardzo ważna, biorąc pod uwagę to, jak mocno rozciągnięte w czasie są to misje. Co więcej, aktualizacje oprogramowania poprawiają odbiór sygnału, poprawiają funkcjonowanie przede wszystkim tych urządzeń, przetwarzanie danych na pokładzie, no i wpływają również na poprawę jakości danych wysyłanych z powrotem na Ziemię. W ostatnim czasie badaczom z NASA udało się wgrać aktualizację oprogramowania do łazika Curiosity. Ona umożliwia szybszą jazdę i zminimalizowanie procesu zużycia kół. W sumie upgrade obejmował około 180 zmian. Łatka ważyła nieco poniżej 22 megabajtów i została przesłana z Ziemi na Marsa w 51 osobnych plikach. Curiosity może odbierać dane z prędkością 256 kilobajtów na sekundę, czyli na poziomie no, takiego modemu sprzed 30 lat. No w każdym razie bardzo wolno to jest. Oznacza to, że przesyłanie tak niewielkich jak na ziemskie standardy pakietów, plików, trzeba było na to aż 10 dni, a właściwa instalacja kosztowała kolejne 4 doby. Następnie po sprawdzeniu wszystkiego Curiosity był wreszcie gotowy do uruchomienia nowego systemu operacyjnego. Jego stara platforma została jednak przechowana w pamięci w razie, gdyby coś poszło nie tak. A mogło pójść nie tak, tak jak w przypadku rakiety Starship. Ale o tym za chwilę. We'll be right back.

W sali kontrolnej Space X po udanym starcie rakiety Starship ekscytacja. Nie bez powodu. W końcu jest to największa rakieta, która kiedykolwiek powstała. Ma nas zabrać na Księżyc i w dalszej perspektywie na Marsa. Jednak nie był to start udany w 100%, jak opisuje naukowy korespondent BBC Jonathan Amos. Po minucie zobaczyliśmy, że coś jest nie tak. Rakieta miała 33 silniki, 6 z nich nie działało. Około 3 minuty dwie części rakiety powinny się rozłączyć, jednak do tego nie doszło. Rakieta zaczęła spadać. A co potem się stało? No cóż... Choć relacja kontroli lotu była raczej entuzjastyczna. Ciśnięto by guzik eksplozja po to, żeby nie pospadało to na ziemię tak po prostu. Więc to i tak by się zadziało. Ci pracownicy firmy się cieszyli, że się dzieje coś złego, no bo mają kolejne dane i informacje, jak polepszyć lot następny. Dr Kamil Deresz, Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Nawet kolejne porażki w locie Starshipa, byleby przetestować kolejne elementy, nie będą klęską dla programu. Na samym końcu są właśnie agencje takie jak NASA, ESA, partycypują w kosztach, żeby już ten finalny produkt, który będzie przetestowany, zapłacić za niego, zapłacić za dowóz astronautów w konkretne miejsce na powierzchni Księżyca. A w tym czasie NASA może zastanawiać się na przykład nad tym, jak zbudować bazę na Księżycu, kiedy już tam dolecimy, albo jakich danych potrzebujemy do oceny zagrożeń na srebrnej, czy w dalszej perspektywie czerwonej planecie. Rozwój tych rakiet w przypadku zarówno Falconów, jak i Starshipa jest robiony inaczej. To znaczy oni mogą sobie pozwolić na takie ryzyko iteracyjnego sprawdzania różnych etapów rozwoju tych rakiet. I w tym tkwi tak naprawdę sukces biznesowy SpaceXa, że w kolejnych iteracjach jest coraz lepiej. Gdyby NASA poleciała z taką rakietą na 30 km i jakby eksplodowała, to byłby blamaż wizerunkowy. Przy programie SpaceX to jest sukces. Loty kosmiczne od zawsze były pokazaniem na arenie międzynarodowej statusu mocarstwowości. Wyścig kosmiczny pomiędzy USA a ZSRR, teraz Chiny. Kraje latają w kosmos, bo mogą, po prostu. Jednak kiedy pozbędziemy się tego elementu wizytówki mocarstwa i oddamy tworzenie rakiety w miejsce prywatnego konstruktora, może on dowoli niszczyć rakiety warte setki milionów dolarów. Możemy się z tego śmiać, ale taki proces jest o wiele szybszy i dzięki temu Artemis będzie miał jak dotrzeć na Księżyc. Jaka piękna katastrofa, aż chciałoby się powiedzieć, prawda? A podobno zawiódł tylko jeden zaczep. No cóż, tylko jedna góra lodowa zatopiła Titanica. Co dalej? Dalej zapewne będzie Starship 2. Jeszcze nie wiadomo kiedy. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Sure, you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like. Maybe Program Trzeci Polskiego Radia. Piotrowska w Trójce przed południem. Chwila sprzed lat teraz dla Państwa, bo już tylko 9 minut pozostało nam do godziny 11. Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik zapraszają na codzienne nasze przedpołudniowe spotkanie z historią. Niezła historia. 25 kwietnia 1809 roku została stoczona bitwa pod Radzyminem między wojskami austriackimi a wojskami księstwa warszawskiego. Co możemy powiedzieć o tej ofensywie, bo to nie jedyne takie wydarzenie z 25 kwietnia. Pamiętamy także o roku 1920. O wyprawie kijowskiej. O rozpoczęciu ofensywy kijowskiej. No i o roku 1943, o zerwaniu stosunków dyplomatycznych polsko-sowieckich. Tak, to jest to drugie wydarzenie. No a trzecie, o którym w zasadzie jeszcze nie mieliśmy okazji rozmawiać, to jest ta bitwa pod Radzyminem. Nam generalnie w pamięci osób interesujących się historią Radzymin kojarzy się z rokiem 1920. Natomiast w roku 1809 doszło do starcia zbrojnego, które też w jakiś sposób pomogło przeformatować działania zbrojne między księstwem warszawskim a Austrią w tamtym okresie. Przeformatować w tym sensie, że zatrzymać ofensywę austriacką, czy pomóc, czy wpłynąć na zatrzymanie się ofensywy austriackiej i na rozpoczęcie ofensywy wojsk księstwa warszawskiego na południe. Sama bitwa miała miejsce w nocy z 24 na 25. Jeden ze szwadronów kawalerii 3. Pułku Ułanów, który był wspierany przez batalion piechoty 6. Pułku Piechoty i baterii artylerii konnej w siedle dwóch armat na rozkaz generała notabene Jana Henryka Dąbrowskiego przekroczyła Narew w Serocku i podjęła nocny marsz na Radzymin. Tam doszło o świcie do walki z oddziałami austriackimi. Austriacy bronili się w mieście, ale po wycofaniu się i jej kawalerii piechota wycofała się. W zasadzie to się poddała. O ile mnie pamięć nie myli, tam siła dwóch batalionów z 37 oficerami się poddała. To była bitwa, która nie miała może większego właśnie znaczenia militarnego, ale po pierwsze, dla słabo uzbrojonych żołnierzy polskich to było cenne uzupełnienie. Dodatkowe do tak, dozbrojenie się, tak. Uzyskanie ekwipunku. Bardziej znaczące natomiast skutkiem było odparcie jednostek austriackich i praktycznie całkowite fiasko pierwszej fazy austriackiego manewru przekraczania Wisły na wschód od rzeki. To też zrodziło taki efekt psychologiczny dla ludności Warszawy, prawda? Tak, ponieważ to jest wzmocnienie morale, a z drugiej strony no, trzeba też wspomnieć o tym, że w Warszawie wtedy stacjonowały wojska austriackie i one w jakiś sposób w ich przypadku to morale spada. Natomiast kolejne zwycięstwo pod Ostrówkiem i uniemożliwienie przeprawy po moście zamknęło manewr austriacki całkowicie, to znaczy uniemożliwione zostały dalsze prowadzenie aktywnych działań o charakterze ofensywnym. Austriacy zostali zepchnięcie do defensywy, natomiast drogę do Galicji dla oddziałów księstwa warszawskiego otworzona została całkowicie i to w krótkim następującym później okresie doprowadziło do zwycięskiej kampanii, zajęcia Sandomierza i doprowadzenia do tego, że Austriacy zaczęli troszeczkę inaczej też postrzegać wojnę z księstwem warszawskim, bo do tej pory zakładano bardzo łatwe zwycięstwo. Okazało się, że to zwycięstwo nie będzie na początku łatwe, jak im się wydawało, potem okazało się, że całkowicie niemożliwe. Niezła historia. Prócz tych, które pan profesor wymienił, jakie były jeszcze inne konsekwencje tej potyczki? W ogóle ta wojna roku 809 była taką wojną, jakbym to określił mianem specyficznej. To znaczy Austriacy zaangażowali do tego niewspółmiernie mniejsze siły niż mogli. Strona polska okazała się przeciwnikiem bardzo dobrze zorganizowanym, której działania wydawało się, że będą determinowane przewodnią myślą obrony, czyli prowadzeniem działań o charakterze defensywnym. A właśnie bitwa pod Radzyminem, a następnie bitwa pod Ostrówkiem zmienia te uwarunkowania i prowadzi do sytuacji, w której otwiera się możliwość wyprowadzenia takiego manewru zaczepnego, które właśnie jest uderzenie na ziemię sandomierską, co całkowicie zaskakuje Austriaków. Więc te wszystkie działania prowadzą do tego, że Austriacy w pewnym momencie nawet Nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale oni tracą w ogóle jakby chęć do prowadzenia dalszych działań wojennych. Tu oczywiście pozostaje kwestia pewnego oddziaływania jeszcze w sferze psychologicznej obecności wojsk francuskich i działań, które mogą ewentualnie rozpocząć Francuzi przeciwko Austriakom. Do tego Austriacy nie mogą liczyć na pomoc Rosji, więc to wszystko sprzysięga się przeciwko nim i prowadzi do tego, że stronie polskiej udaje się nie tylko obronić własny status quo, jeżeli chodzi o terytorium, a wręcz je poszerzyć. Niezła historia. Zapraszamy do reklamy. Znowu bałagan? Zabawki Kamila są wszędzie. Daj spokój. On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo. Weź Valerin Max, a podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nie uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje.